cel mai bun moment să faci cumpărăturile pe bonprix.ro. Ai livrare gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Wow! Bonprix, it's me! Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Legea pensiilor nu intră astăzi la votul final în Camera Deputaților. Puterea nu are majoritate după obiecțiile UDMR. Noi am avut vreo 6-7 amendamente, din care 3 au fost acceptate. Nu poți să scoți din sistemul pensiilor persoane cu dizabilități. Nu poți să spui că vei veni cu o altă lege. Între timp, PSD propune majorarea pensiilor speciale ale foștilor parlamentari. Pensiile speciale ar urma să fie majorate raportat la creșterea făcută în cazul celor cu studii superioare cu peste 23%, adică o majorare în medie cu peste 1000 de lei. Pensia medie specială pentru parlamentari trece în prezent de 4000 de lei. Consiliul General al Capitalei decide astăzi dacă mută în alte imobile maternitatea Giulești și încă 2 spitale. Achiziția unor imobile în vederea relocării a 3 unități spitalicești care își desfășoară acum activitatea în condiții care nu respectă practic normele europene de confort ale pacienților. Premierul Marii Britanii Theresa May se confruntă în această seară cu un vot de neîncredere din partea membrilor Partidului Conservator din Camera Comunelor. Iar atacatorul de la Strasburg e încă liber, a ucis aseară 3 oameni și a rănit 12. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Cerul este înnorat și sunt precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare în regiunile vestice și pe arii restrânse în restul teritoriului. La noapte, trecător va ninge, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-vestul și estul țării. Izolat se va semna la ceață. Maximele se încadrează între minus 1 și 7 grade. În București e înnorat și plouă slab, maxima atinge 2-3 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Legea pensiilor și modificările controversate privind evaziunea fiscală au fost amânate la vot în Camera Deputaților. Cele două proiecte ar fi trebuit să fie dezbătute și votate astăzi. Opoziția susține că parlamentarii PSD și ALDE s-ar teme din cauza că la Camera ar fi pierdut majoritatea. Ce spune șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu? Majoritatea e foarte în regulă, funcționează foarte bine, nu cred că e o problemă, e o problemă de prezență. Asta e altceva, dar nu e problema de majoritate. În ceea ce privește modificările legate de evaziunea fiscală, Comisia Juridică a Camerei a stabilit ieri ca toți inculpații acuzați de evaziune fiscală să scape de urmărirea penală dacă unul dintre ei achită prejudiciul integral plus 20%. Măsura a fost intens criticată de opoziție. Cât despre legea pensiilor, UDMR are obiecții față de proiect și reclamă că unele amendamente ale sale au fost respinse. Este unul dintre motivele pentru care legea nu a fost inclusă azi pe ordinea de zi. Liderul Uniunii Maghiarilor, Kelemen Hunor, a explicat condițiile coaliției de guvernământ. E o lege mai bună decât legea actuală, dar există și o problemă care trebuie tratată foarte, foarte serios. Problema persoanelor cu dizabilități. Noi am avut un amendament ieri și în Senat am avut acest amendament în Comisia de Specialitate. Prima dată a fost votat, după pauză au reluat votul și au mai votat o dată și a picat amendamentul. Nu poți să scoți din sistemul pensiilor persoane cu dizabilități. Nu poți să spui că vei veni cu o altă lege, că asta a fost și este solicitarea noastră. Așadar, Kelemen Hunor reclamă faptul că unele amendamente aduse legii pensiilor au fost inițial acceptate, dar votul s-a reluat și au fost respinse. Este o condiție pentru a vota această lege? Nu decât o discuție. În acest moment se discută. În acest moment depinde decizia dumneavoastră acest amendament? Se discută și se va discuta, că astăzi nu este pe ordinea de zi. Ce puțin eu sper că se va găsi o soluție pentru această categorie. Noi am avut vreo 6-7 amendamente, din care 3 au fost acceptate. Nu știu, deci pur și simplu e o procedură care, din punctul meu de vedere, nu trebuie să devină o cutumă, reluarea votului. În comisie sau în plen, dacă odată ai dat un vot și ai pierdut, trebuie să mergi mai departe, trebuie să găsești soluții, nu trebuie să revii după pauză, după 10 minute, că nu ți-a plăcut rezultatul votului. Un răspuns pentru UDMR a venit de la copreședintele Coaliției de Guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu. Practic, fără votul lor, astăzi nu ar fi putut trece. Nu știu, dacă au niște propuneri, suntem absolut disponibili să le ascultăm. În privința noii legea pensiilor au transmis obiecții și liderii sindicali. Președintele BNS, Dumitru Costin, avertizează că proiectul asigură o creștere de aproximativ 20% pentru cei care sunt deja pensionați, dar că îi afectează pe cei care urmează să iasă la pensie după adoptarea legii. Astăzi, orice companie din România face un singur ordin de plată în care trece pe lângă contribuțiile dumitale la pensie și la sănătate și celelalte taxe și impozite pe care le are de plătit ca și companie. Ce mă fac eu sau dumneata ca salariat dacă firma în care lucrez nu și-a plătit impozitul pe profit? Atunci fiscul va îndestula înainte de toate și va acoperi sumele restante pe care le are compania respectivă pe diverse conturi și abia după aia va transmite sumele de bani și către contul de pensii. Mai departe de amânarea legii pensiilor, există neclarități și în privința fondului de investiții pentru administrația locală, dar însăși legea bugetului este sub semnul întrebării. Cea mai mare dintre necunoscute vine de la Cotroceni, după ce președintele Iohannis a suspendat ieri ședința Consiliului Suprem de Apărare și a amânat-o cu o săptămână. În aceste condiții, legea bugetului nu are încă avizul CSAT. Ce face în actuala situație coaliția de guvernământ, ne spune în direct de la Parlament Anca Simina. Anca, lăsăm și bugetul de stat pentru la anul? Bun găsit, e posibil, dar ne spune ministrul Eugen Teodorovici chiar în aceste momente la un forum la care participă că nici asta n-ar fi așa o mare problemă pentru guvern, care are soluții. Poate într-adevăr împărți la 12 felii bugetul de anul acesta și prima lună să fie acoperită. Dar până să ajungem acolo, liderii coaliției PSD-ALDE s-au întâlnit aseară. Nu au încă o soluție pentru bugetul de anul viitor, dar au pus pe hârtie mari investiții pentru care le lipsesc marile proiecte, ca de pildă un nou pod rutier la Giurgiu sau tunelele pentru uși de pe autostrada Lugoj-Deva. Dincolo de vitrina acestor mari proiecte, o vitrină în care a etalat proiectele chiar președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, bugetul se blochează în câteva interese politice punctuale vizibile aici în Parlament. Primul, nu doar conflictul putere-opoziție, ci așa cum ați auzit mai devreme, UDMR blochează legea pensiilor, o surpriză pentru PSD. Al doilea impediment major, acest fond de investiții locale, într-adevăr, lansat verbal luni de Liviu Dragnea și care ar urma să treacă mâine prin ordonanță de urgență. Numai că are adversari chiar în interiorul guvernului. Noi vom numi aici pentru că discuțiile au fost confidențiale, însă miniștrii cu un cuvânt de spus în acest domeniu au mari rezerve în legătură cu acest fond. De ce? 10 miliarde de euro ar urma să plece din trezoreria statului, acolo unde există o rezervă rămasă după privatizarea BCR, doar că în această rezervă sunt doar 6 miliarde de euro, iar fondul are nevoie, cum spuneam, de 10. De unde restul? E o întrebare la care Călin Popescu-Tăriceanu a evitat un răspuns. Domnul Orlando Teodorovici ne-a dat însă chiar acum câteva minute un indiciu. Băncile care acum cumpără titluri de stat să fie obligate să redirecționeze această sumă către credite acordate autorităților locale. Va fi de văzut dacă băncile vor avea sau nu o reacție. A treia mare problemă e acea, așa cum spunea aici, cea care vine de la Cotroceni. Președintele a cerut rediscutarea subiectului pe 19 decembrie, în condițiile în care guvernul dorea să-l treacă mâine proiectul de buget prin guvern și să ajungă aici la Parlament. Rămâne de văzut dacă o va face sau nu, adică dacă va ignora observațiile președintelui sau îi va respecta calendarul. În direct prin telefon de la Parlament, Anca Simina. Și în timp ce guvernul nu a mai avut bani de pensii în această lună și a apelat la fondul de rezervă, PSD propune majorarea pensiilor speciale ale foștilor parlamentari. Inițiativa le aparține unor politicieni controversați, senatorul Șerban Nicolae și deputații Florin Iordache și Eugen Nicolicea. Cei trei vor ca pensiile speciale, plătite de stat pentru sute de foști parlamentari, să fie majorate în același ritm cu salariile. Ne spune mai multe Iorgu Ianuși. În prezent, peste 800 de foști senatori și deputați beneficiază de pensii speciale, iar socialdemocrații Șerban Nicolae, Florin Iordache și Eugen Nicolicea ar vrea creșterea respectivelor sume proporțional cu majorarea operată în cazul salariilor. Inițiativa lor a primit aviz pozitiv în mai multe comisii. Astfel, de la 1 ianuarie, salariul minim brut va crește pentru cei cu studii medii cu 9,5% până la 2080 de lei, iar pentru cei cu studii superioare și vechime de cel puțin un an, la 2350 de lei, așadar cu peste 23%. Această a doua treaptă s-ar dori aplicată și în cazul foștilor parlamentari. Drept urmare, pensiile speciale ar urma să fie majorate raportat la creșterea făcută în cazul celor cu studii superioare, respectiv cu peste 23%, adică o majorare în medie cu peste 1000 de lei. Pensia medie specială pentru parlamentari trece în prezent de 4000 de lei. În cazul la 80 de foști senatori, aceasta era mai mare în 2018 de 5000 de lei. Peste 20 de foști senatori au o pensie specială brută mai mare de 10000 de lei pe lună. Recordul a fost atins de 2 foști senatori care au încasat peste 13500 de lei. Pensiile speciale speciale pot fi cumulate cu alte venituri de la stat. În contextul în care PSD e pe punctul de a-și asuma fățiș o lege a amnistiei și grațierii, un studiu recent arată că 9 din 10 cetățeni se opun iertării infractorilor condamnați pentru corupție. Iar 63% dintre respondenți spun că pedepsele pentru corupție sunt prea mici. Studiul a fost realizat la comanda organizației neguvernamentale Geeks for Democracy. Am stat de vorbă cu Cătălin Teniță, unul dintre membrii ONG-ului. Noi trăim într-o lume în care toată țara asta, sau 9 oameni din 10 sunt împotriva amnistiei grațierii și în același timp nu avem o putere care tot presează. Practic, nouă ni se pare că această putere legiferează împotriva voinței poporului. Degeaba vorbesc de o majoritate și că au fost aleși, dar de fapt, inclusiv votanților, 87% din votanții PSD, ALDE, UDMR de la alegerile din 2016, sunt împotriva amnistiei și grațierii. Este o cifră care arată că populația în ansamblu ei și pe toate tipurile de clastere, vârste, localitate, provincie istorică, educație, este împotrivă. Primăria Capitalei vrea să relocheze 3 spitale din București. Este vorba de Maternitatea Giulești, Spitalul de Stomatologie Dan Teodorescu și o parte din Spitalul Cantacuzino. Decizia se ia astăzi în ședința Consiliului General. Edilul șef Gabriela Firea afirmă că spitalele trebuie mutate cât mai repede. Achiziția unor imobile în vederea relocării a 3 unități spitalicești care își desfășoară acum activitatea în condiții care nu respectă practic normele europene de confort ale pacienților. Maternitatea Giulești, care își desfășoară activitatea într-un imobil care a fost o școală de meserii pe vremuri și are nevoie urgentă, deci nu mai putem aștepta să construim în câțiva ani urgentă de un imobil nou, adecvat. Amintim, mai bine de 35 de bebeluși născuți la Maternitatea Giulești au fost infectați cu stafilococul auriu. Târgul de Crăciun din Strasbourg, în apropierea căruia a avut loc un atac armat soldat cu 3 morți și 12 răniți, e închis astăzi. Între timp, anchetatorii îl caută pe atacatorul care a reușit să fugă. Bărbatul era de mai multă vreme în atenția serviciilor de securitate. În Franța, vecina a fost decretată starea de urgență. Iulian Oghi. Atacul armat a avut loc în apropierea târgului de Crăciun din Place Kléber. Un tânăr a deschis focul. Ceea ce am auzit în jurul orelor 20 au fost focuri de armă și cum oamenii au fugit, a declarat un martor ocular care susține că una dintre persoanele împușcate era un turist venit din Thailanda cu familia. Autorul atacului, care avea asupra sa un pistol și un cuțit, a reușit să fugă. Potrivit BBC, tânărul de 29 de ani, născut în Strasbourg, era în atenția serviciilor de securitate. Bărbatul a fugit marți dimineața din apartamentul său chiar atunci când era căutat de poliție în legătură cu un jaf. În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit grenade în casa lui. Sute de agenți de poliție, jandarmi și militari au fost mobilizați. Mai mulți europarlamentari, inclusiv români, au rămas blocați în clădirea legislativului european, ușile clădirii fiind blocate conform protocoalelor pentru asemenea situații de criză. Ministrul de Interne a anunțat trecerea Franței la starea de urgență și intensificarea controalelor la frontieră. Controale mai ample vor fi făcute și în toate târgurile de Crăciun care au loc în Franța pentru a evita riscul unor alte atacuri. În urma acestui incident, președintele Emmanuel Macron a convocat Consiliul de Apărare, anunțat Palatul Elysée. În Marea Britanie, Theresa May se confruntă în această seară cu o moțiune de demitere declanșată de parlamentari din cadrul partidului său conservator, în contextul nemulțumirilor legate de acordul pentru Brexit negociat cu oficialii Uniunii Europene. Mihai Bucureștean. Procedura moțiunii de cenzură a fost declanșată după ce 48 de parlamentari au trimis scrisori privind neîncrederea în șefa cabinetului. Theresa May a preluat funcția de prim-ministru în 2016 la scurt timp după referendumul prin care s-a decis ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Aceasta a fost criticată dur pentru acordul negociat cu blocul comunitar. Dacă va reuși totuși să obțină încrederea parlamentarilor în votul de astăzi, nu se va mai putea înainta o moțiune împotriva ei pentru un an. Dacă va pierde încrederea parlamentarilor, se va organiza un concurs în cadrul Partidului Conservator, la care actualul prim-ministru nu va putea participa. Într-o declarație de presă făcută în această dimineață, Theresa May și-a atacat adversarii politici, a subliniat din nou că este important să se țină cont de votul britanicilor, iar schimbarea liderilor acum ar putea amâna și chiar opri Brexitul. Britanicii vor să ne axăm pe probleme reale. Trebuie să ținem cont de votul dat la referendum. Partidul Conservator nu e un partid care se ocupă de o singură problemă. Suntem un partid pentru o întreagă națiune. Prin programul pe care l-am prezentat în primul discurs în fața acestei uși, le-am dat asigurări britanicilor că vom avea Brexitul pe care și-l doresc și îmi voi duce misiunea până la capăt. Votul pe tema Brexit în Parlamentul Britanic ar fi trebuit să aibă loc pe 11 decembrie, însă premierul a decis amânarea acestuia de teamă că acordul va fi respins de Camera Comunelor. Mulțumim, Mihai. Urmează informațiile din sport cu Tudor Ciurescu. Jucătoarele echipei naționale de handbal feminin sunt încrezătoare că vor prinde careul de aș al campionatului european.